na mina kuri Yesu kumfumu kalamba kumfumu kalamba ni Yesu kumfumu kalamba ni Yesu twapala mina kuri Yesu kumfumu kalamba ni Yesu ni Yesu oh, kumfumu kumfumu kalamba ni Yesu ni Yesu Lamina kuri Yesu kumfumu kalamba ni Yesu kumfumu kalamba ni Yesu papa lamina kuri Yesu kumfumu kalamba oh ni Yesu ni Yesu oh kumfumu kalamba oh ni Yesu ni Yesu Fiabalesa. Ivukisheni Yesu. Ifyo atuchulila Yesu. Ivukisheni Yesu. Ifyo atuchulila Yesu. Ivukisheni. Ivukisheni Yesu. Ivukisheni Yesu. Ivukisheni Yesu. Ifyo atuchulila Yesu. Ivukisheni Yesu. Ifyo atuchulila Yesu. Ivukisheni Yesu. Yeah.